الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پارہ نمبر 29 اور سورۃ الملک کے شروع کا حصہ تلاوت کیا ہے. حدیث مبارک میں سورۃ الملک پڑھنے کے بہت سارے فضائل آئے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ رات کو سونے سے قبل اس سورۃ کو پڑھ لیا جائے. جو شخص اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو قبر میں یہ سورۃ اس شخص کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. ہمارے یہاں جو بھی اعمال انسان عالم دنیا میں کرتا ہے یہ سارے اعمال عالم مثال میں ایک شکل اختیار کرتے ہیں، تو ان اعمال کی عالم مثال میں خاص صورت ہوتی ہے. اسی طرح قبر میں یہ سورۃ الملک بھی خاص شکل میں آ کے اللہ پاک سے بندے کو بچانے کی بھرپور سفارش کرتی ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. میں نے اسی مقصد کے لیے ان آیتوں کی تلاوت کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ بہت بابرکت ہیں اور اللہ ہی کے قبضے میں پوری دنیا کی بادشاہت اور حکومت ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اس کو چھین لیتے ہیں. سب اللہ کے اختیار میں ہے. آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی قدرت والی ذات ہے. اللہ کی قدرتیں تو بہت ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کراچی جامعہ بنوریہ میں پڑھتا تھا اور جمعہ رات کو بیان سننے کے لیے شب جمعہ کا وہاں مکی مسجد میں جایا کرتے تھے. بعد میں مرکز بنا تو مدنی مسجد اس کا نام رکھا. کبھی ہمارے کراچی سے یہاں حضرات تشریف لائیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں درجہ ثالثہ تیسرے سال کراچی پڑھتا تھا اور اس وقت یہ مدنی مسجد جو تبلیغی جماعت کا کراچی کا بہت بڑا مرکز ہے بنا تھا. اللہ پاک کا شکر ہے جب اس کا کنواں کھودا گیا تو اس کی کنواں کھودنے کی سعادت اللہ نے ہمیں بچپن میں عطا فرمائی. چھوٹے چھوٹے تھے اور خواہش یہ تھی کہ ایسی نیکیاں کریں جو مستقل صدقہ جاریہ بنے. تو کنواں جو مرکزی مدنی مسجد کا کھودا گیا اس میں درجہ ثالثہ والے سال ہم نے کام کیا تھا. وہاں مرکز کے امیر تھے بھائی امین صاحب، فوت ہو گیا، بوڑھے تھے. تو شب جمعہ کا بیان فرما رہے تھے. ان نے بیان میں ایک واقعہ پیش کیا. میں علی کل شیء قدیر پہ اچانک واقعہ یاد آیا تو میں وہ سنا رہا تھا. وہ فرمانے لگے کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے سے شیطان کتنا پریشان ہوتا ہے، اس پر ایک واقعہ سنایا. یہ تو آپ کے علم ہے کہ ابلیس کا تخت یہ سمندر پہ ہے. چھوٹے چھوٹے شیاطین صبح جاتے ہیں اور شام کو رپورٹ دیتے ہیں، پھر شام والے چلے جاتے ہیں وہ صبح رپورٹ دیتے ہیں. ابلیس اپنا تخت لگا کے سمندر پر بیٹھا ہے اور وہاں سے شیاطین کو بھیجتا ہے اور ان سے کارگزاری سنتا ہے، صبح کی شام کو اور شام والوں کو صبح کو. تو بہت سارے شیاطین آئے، انہوں نے آ کر اپنی کارگزاری سنائی کہ میں نے فلاں بندے سے کفر کرایا، شاباش. فلاں بندے شرک کرایا، شاباش. میں نے خامد اور بیوی میں لڑائی کرائی، شاباش. اپنے اپنے اعمال سناتے رہے اور اسے شاباش لیتے رہے. تو وہ فرمان لگے کہ ایک شیطان تھوڑی دیر بعد آیا اور تھا بھی وہ لنگڑا قسم کا، جیسے بعض بیکار ہوتے ہیں. تو جیسے انسانوں میں بعض بیکار ہوتے ہیں تو شیاطین کی بھی قسمیں ہیں، بعض ان کے حساب سے کام کے ہوتے ہیں اور بعض ان کے حساب سے تھوڑے سے نکمے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شیطان تھوڑا تاخیر سے پہنچا، ابلیس نے اس سے پوچھا کہ تو دیر سے آیا ہے، تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ کام کیا کہ ایک بچہ جو پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا تھا آج میں نے اس کی چھٹی کرائی ہے۔ تو کہتے ہیں ابلیس تخت سے اترا اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ شیاطین نے پوچھا یہ بھی کوئی بات ہے، اگر ایک دن چھٹی کر لی تو پھر کیا ہوا، کل پھر چلا جائے گا؟ اس پر بعض شیاطین کو اشکال ہوا کہ ہمارے سردار نے اس آدمی کو شاباش زیادہ دیے جس کا کام چھوٹا تھا۔ تو ابلیس نے پھر اس سے پوچھا بھی تو نے ایک دن اگر چھٹی کرے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ آج بچہ مدرسے میں نہیں گیا تو کل بھی نہیں جائے گا۔ آج کیوں نہیں گیا؟ میں کل جاؤں گا تو قاری صاحب مارے گی، کل کیوں نہیں آیا؟ اور پھر یہ واپس گھر بھی نہیں جائے گا کہ ماں مارے گی تو مدرسے کیوں نہیں گیا؟ تو ماں سمجھے گی مدرسہ، مدرسہ سمجھے گا قاری، تو یہ پانچ دس دن یوں بھٹکتا رہے گا۔ اب گھر سے بھی گیا، مدرسے سے گیا تو یہ وہاں سے دوڑ جائے گا، گھر گیا تو استاد مارے گا، اور مدرسے میں گیا تو مجھے مدرسے میں گیا تو قاری صاحب ماریں گے، گھر گیا تو ماں مارے گی، مدرسہ چھوڑ جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بندہ علم دین سے محروم ہو جائے گا۔ کہ میں اس لیے ایک دن کی چھٹی کرائی، اگلی چھٹی یہ خود بخود کرے گا۔ تو اس پر بھی شیاطین کو تعجب ہوا، اگر ایک مولوی نہ بنا تو پھر کیا ہوا؟ ابلیس نے ان کا سوال اور ان کا یہ اشکال دور کرنے کے لیے کہا کہ آؤ میرے ساتھ گشت کرو۔ جس طرح تبلیغ والے اپنا گشت کرتے ہیں نیک مال کے لیے، شیاطین اپنے گشت کرتے ہیں لوگوں کو گناہوں کی طرف لانے کے لیے۔ میں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ چند ایک شیاطین لیے تو ایک عابد کے دروازے پر گیا، نیک آدمی، عبادت کرنے والا، لیکن عالم نہیں تھا۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ان کے گھر والی نے دروازے سے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا اہم مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو انہیں آپ کے ہماری بات سنیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت اللہ اللہ کر رہے ہیں، مصروف ہے بہت زیادہ، تو اس وقت تو بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا بڑا ایمرجنسی مسئلہ ہے۔ ان نے خیر اس کو گھر جا کر بتایا بھی کہ ایمرجنسی مسئلہ، لوگ آئے ہیں۔ تو وہ تشریف لائے، عالم تھے نہیں، بغیر علم کے ذکر پہ لگے ہوئے تھے، بغیر علم کے عبادات میں لگے ہوئے تھے۔ ہم بہت سارے حضرات سے کہتے ہیں بھی آپ ذکر کریں تو اپنے شیخ سے پوچھ کے کریں، اور ضرورت سے زیادہ نیک نہ بنیں، اپنے شیخ سے پوچھیں۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ ذکر کی حیثیت مقویات کی ہوتی ہے، اگر آپ مقویات اور خمیرہ کھانا چاہیں اور حکیم سے پوچھ پوچھ کر کھائیں گے تو وہ بتائے گا کہ اس کو کتنی مقویات کی ضرورت ہے، اتنا کھایا، اب یہ کھا لو، اب یہ کھا لو۔ اور اگر حکیم سے پوچھے بغیر آپ دکان پر جائیں اور پنساب سے 10-15 مقویات نسخے کھا لیں جن میں مغزیات اور طاقت اور دیسی گھی اور سب چیزیں ملی ہوں، یہ سمجھے گا میں نے طاقت کی چیزیں کھائی ہیں، اور پتہ چلے گا جب یہ بیمار ہو کر پھر اسپتال میں پہنچ جائے گا۔ تو جس طرح مقویات اور خمیرے حکیم سے پوچھ پوچھ کے کھاتے ہیں، اسی طرح اذکار بھی اپنے شیخ اور پیر سے پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں۔ یہ بات عام بندوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے جو آج نہیں آئے، پھر دوڑ گئے، کچھ دن قبل آئے تو مشورے کے لیے آئے۔ میں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا میں چونکہ وہاں رائیویٹ پڑھتا ہوں تو وہاں میرے ساتھ مسئلہ بنا، میں نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے کہا فلاں مدرسے میں پڑھ لو، وہاں میرے ساتھ پھر مسئلہ بنا ہے، اب میں آپ کے پاس آئے ہوں، اب کیا کریں؟ تو مجھے آپ میری بات سنیں۔ میں نے کہا بہت بہت لمبی کرو گے اور اس کا نتیجہ نکلے گا کچھ نہیں۔ آپ ایسا کرو، آپ سارے کام چھوڑ کے 3-4 دن یہاں میرے پاس ٹھہرو، کھلی فضا میں پھرو، اور یہاں بیٹھ کے اپنا کام لگے، جو میں کہوں گا بس کرتے رہو۔ ایک دن آیا تو دوسرے پھر میرے گھر کام ہے جانا ہے، میں نے کہا چلے جاؤ، میں نے آپ کو کون سا باندھ کے رکھنا ہے؟ پھر سفارشی ساتھ لے کر آئے کہ آپ اس کو کچھ دن کی رکھو، میں نے کہا یہ رکھ لوں گا، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ میں خیر کیا سمجھا رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں بھی اس کا علاج کتنا کرنا ہے، اس کو ذکر کتنا دینا ہے، اس کو کھلانا کیا ہے۔ بسا اوقات بندہ اتنے زیادہ ذکر کرتا ہے، خوراک ہوتی نہیں، دماغ خشک ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں عرش کی سیر کرتا ہوں، وہ عرش کی سیر نہیں کرتا، وہ خشکی کا مریض ہوتا ہے۔ تو اس کی خشکی دور کرو تو عرش سے نیچے آ جائے گا، خشکی چڑھے گی وہ عرش سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے شیخ سے پوچھ کے چلنا بہت ضروری ہے۔ میں ابھی سفر میں تھا، ایک ساتھی مجھے ملا تو اس نے کہا کچھ مجھے کافی، اس نے اذکار بتایا، میں یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، تو میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کسی سے آپ نے بیعت بھی کی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے مشورہ کرنا ہے تو مجھ سے بیعت کر لو، اور اگر کسی اور سے بیعت کرو پھر اس سے مشورہ کرنا۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس آئے گا تو سب سے پہلے میں تیرے ذکر چھڑانے، تو کیا کہ جی میں اتنے ذکر کرتا تھا آپ نے چھڑا دیے، تو آپ کو تکلیف ہوگی نا۔ اور جب آپ کسی کو شیخ اور پیر سمجھیں گے تو پھر ذکر وہ دے گا تو کرنے میں لطف آئے گا، اور اگر چھڑائے گا تو بھی لطف آئے گا۔ کیوں؟ جس طرح آپ کو حکیم پر اعتماد ہوتا ہے، وہ نسخہ بدل دے تو مریض کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر حکیم پر اعتماد نہ ہو تو نسخہ بدلنے سے پھر حکیم پر بھی بندے غصہ چڑھتا ہے. خیر میں بتا رہا تھا کہ اذکار کرتے ہیں لوگ, ہم کہتے ہیں بھی آپ کسی شیخ سے اور جس کو آپ بہتر سمجھیں ان سے رابطہ رکھیں اور پوچھ پوچھ کے ذکر کریں, کریں ضرور, ذکر چھوڑیں مت. اور ذکر کے ساتھ سب سے اہم چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا. بندہ گناہ کرے اور پھر ذکر کرے اس پر ثواب تو ملے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد تھے اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد تھے, بہت بڑے آدمی تھے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ذکر کی مثال تو مقویات کی ہے. مقویات کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آدمی کی انتڑیاں, آدمی کا معدہ ٹھیک ہو. اگر معدہ انتڑیاں نہ ٹھیک ہوں پھر اس کو دیسی گھی پلاؤ گے تو کچھ بھی نفع نہیں ہوگا, اور اگر آدمی کا معدہ اور اندر کا نظام ٹھیک ہو, خشک روٹی کھلاؤ گے تب بھی اس کو لگے گی اور طاقتور بن جائے گا. اگر آدمی گناہوں کی لت سے بچ جائے, پھر صرف فرائض پڑے تو بھی اللہ کا ولی اور ولایت کے اوپر کے مقامات پہ چلا جائے گا اور گناہ نہیں چھوڑے گا اور پھر ساتھ ذکر کرے گا, اس سے انسان کے مقامات میں نفع نہیں ہوتا اور مقامات آگے جاتے نہیں. بہت سارے حضرات کہتے ہیں نا کہ سال ہو گیا بینک کی مجھے فائدہ نہیں ہوا, دو سال ہو گیا مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کیسے ہوگا؟ میں نے جب حضرت اقدس عارف باللہ حضرت شاہ مولانا حکیم محمد اختر دامت برکاتہ ان سے بیعت کی, کراچی گیا, ہم اشرف المدارس مدرسے میں بیٹھے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا تو حضرت نے فرمایا چلو بیعت کرتے ہیں. اتفاق سے اب تو اشرف المدارس بہت کھلا ہے, جو سندھ بلوچ سوسائٹی والا کبھی آپ جائیں اب کھلا ہے, پہلے بنا تھا اور ایک دیوار تھی. عصر کے بعد ہم بیٹھے بیعت کرنے کے لیے تو ہوا یوں شمال اور جنوب کی چل رہی تھی, شمال اور جنوب, آگے چونکہ دیوار تھی ہوا نہیں لگی تو ہم نے فرمایا یہاں ہوا نہیں لگ رہی چلو چھت کے اوپر چلتے ہیں. ویسے ہی بیٹھنے کے لیے وہاں چلتے تھے مدرسے کے چھت کے اوپر گئے, ہوا زبردست ہوا چل رہی ہے. اسی وقت عرض فرمانے لگے دیکھو ہوا چل رہی تھی لیکن اس دیوار کی وجہ سے ہم ہوا کے فیض سے محروم تھے. بالکل اسی طرح مرید شیخ کے پاس رہتا ہے لیکن گناہ کبیرہ کرتا ہے, تو جس طرح دیوار ہوا چل رہی تھی اور رکاوٹ بنی تھی, اسی طرح مرید کے گناہ وہ شیخ کے فیض میں رکاوٹ بنتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ میرے شیخ کے اندر کمال نہیں ہے. شیخ کے کمال جب گناہ چھوڑے گا تو نفع ہوگا نا. ایک آدمی اپنے حکیم سے دوائی لیتا رہے اور ساتھ پرہیز نہ کرے تو دوائی اثر نہیں کرتی. اگر شیخ کی مجلس میں ذکر کرتا رہے اور گناہوں سے نہ بچے تو پھر ذکر کیا اثر کریں گے؟ ٹھیک ہے اجر ملے گا, ثواب ملے گا, کچھ بلندیاں مل جائیں گی, لیکن اصل مفاد تو تبھی ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ میں چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلانیہ گناہ سے بھی ہم بچے اور جو پوشیدہ گناہ ہے اس سے بچے. بعض گناہ ہم چھپ کے تو کر لیتے ہیں اور کھلے عام نہیں کرتے, چلو پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ کھلے عام نہیں کرتے, ڈرتے تو ہیں نا اللہ سے, کھلے عام ڈرتے ہیں اللہ حیا کی وجہ سے, خفیہ گناہوں سے بھی نجات عطا فرما دے. خیر اور دروازے پہ دستک دی تو بزرگ تشریف لائے. اب اس ابلیس نے ان سے مسئلہ پوچھا, حضرت یہ فرمائے کہ کیا سوئی کے ناکے سے اللہ تعالیٰ اونٹ کو گزار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا گزار سکتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ گزار سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک سوئی کا ناکہ بڑا کر دیں گے یا اونٹ کو چھوٹا کر دیں گے. اس ابلیس نے کہا نہیں, سوئی کا ناکہ بھی بڑا نہ کریں اور اونٹ کو بھی چھوٹا نہ کریں, اب گزار سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, یا تو سوئی کا ناکہ بڑا کر دیں گے, اللہ قادر ہے سوئی کا ناکہ بڑا کر دیں, اللہ قادر ہے اونٹ کو چھوٹا کر دیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ناکہ بھی بڑا نہ کریں اور اونٹ کو بھی چھوٹا نہ کریں پھر بھی گزار دیں, تو مذاق کرتا ہے. انہوں نے کہا جاؤ جا کر سو جاؤ. پھر ابلیس نے لیا اور ایک عالم کے مقام پہ لے گیا. اب عالم اس لیے کہتے ہیں, عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے, یاد رکھنا, عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے. آپ جمعے کے دن آئے نا, اور میں اپنی بات نہیں کرتا, میں تو آپ کے پاس ملتا ہوں وقت دیتا ہوں, کسی عالم کے پاس ہے اور نہ ملے کیوں جی آرام کر رہے ہیں, غصہ نہ کیا کرے. کیوں؟ وہ اس لیے آرام کرتا ہے کہ میں دو گھنٹے سوؤں گا, دو گھنٹے مطالعہ کروں گا, یہ جو ہزار بندے نے بیان سننے ان کی تقریر کروں گا, تو اس کا سونا بھی آپ کے لیے ہوتا ہے. عالم کا سونا بھی تو آپ کے لیے, اس کا آرام بھی عابد کے لیے ہے کہ میں نے تقریر کرنی میں آرام کر لوں, کھل کے بیان نہیں کر سکوں گا اور لوگ بہت دور سے آتے ہیں, نفع نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. مولانا صاحب سوئے ہوئے تھے, وہ تہجد میں لگے ہیں اور یہ سوئے پڑے. اٹھایا گھر والی, بھائی وہ تو آرام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بڑے ضروری مسئلہ ہے, دور سے آئے ہیں, بڑا اہم کام ہے. خیر مولانا صاحب تشریف لائے, پوچھا کیا کام ہے؟ انہوں نے وہی مسئلہ بتایا کہ بتاؤ جی اللہ پاک سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار سکتے ہیں؟ فرمایا گزار سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ سوئی کے اندر سوراخ کو بڑا کر دے یا ان کو چھوٹا کر دے. ابلیس نے کہا نہیں, سوئی کے ناکے کو بھی ناکے جتنا رکھے اور اونٹ کو بھی اونٹ جتنا رکھے, نہ اونٹ چھوٹا کریں نہ سوئی کا سوراخ بڑا کریں. اب گزار سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا پھر بھی گزار سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کل شیء قدیر جو ہوا, اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے, گزار سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا ابھی اگر عقل میں سمجھ آئے اور پھر مانے, پھر تو ہم نے عقل کی بات مانی ہے, خدا کی قدرت کو تو نہیں مانا نا. عقل میں نہ آئے پھر بھی مانے, اس کا نام خدا کی قدرت کو ماننا ہے. ابلیس نے کہا چلو چلے. اس نے کہا بات سمجھ آ گئی تمہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں سمجھے. اس نے کہا بزرگ اٹھے گا اور صبح لوگوں کو بتائے گا رات یہ واقعہ پیش آیا, میں نے یہ جواب دیا, خود بھی کفر پہ مرا, پوری سب پورے محلے کو کافر بنا دے گا, اور یہ مولانا صاحب فجر کی نماز پڑھائیں گے اور بتائیں گے رات یہ مسئلہ پوچھا, میں نے خود جواب دیا, خود بھی توحید پہ جائے گا, پورے گاؤں کو توحید پہ لے جائے گا. اس نے اتنا بڑا کام کیا, اس کو مولوی بننے در کو روک دیا, یہ بہت بڑا اس نے کام کیا. اب دیکھو علاقے بدلتے ہیں ایک عالم کے وجود کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو ان باتوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت قدرت والے ہیں. اگلی بات فرمائی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور اللہ نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا. اور کیوں پیدا فرمایا؟ ایکم احسن عملا, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اس لیے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی. حضرت حکیم صاحب دامت القادر فرماتے ہیں میں خود یہ آیت اپنے شیخ سے پڑھ رہا تھا تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری نے مجھ سے پوچھا جی بتاؤ پہلے زندگی ہے یا پہلے موت ہے؟ تو میں نے کہا جی پہلے زندگی ہے اور پھر موت ہے. تو فرمایا جب پہلے زندگی اور پھر موت ہے تو پھر اللہ پاک کو یوں فرمانا چاہیے تھا, الذی خلق الموت والحیات, الذی خلق الحیات والموت, اللہ نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی. تو جب زندگی پہلے ہے تو پہلے بیان کرتے, موت بعد میں ہے تو بعد میں بیان کرتے. اب ادب سیکھو. آج حکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے شیخ سے کہا کہ جی بہتر ہے کہ آپ ہی جواب عنایت فرماؤ, ہم سے کوئی سوال پوچھے تو فوراً جواب دیتے ہیں. اچھا اور کبھی جواب کو پوچھتا بھی نہیں ہے سوال کرنے والا, وہ اپنی تقریر ایک تقریر سمجھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور لوگ فٹ سامنے مسئلہ بتا دیتے فوراً. یہ ہمارے ساتھ کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے, فوراً مسئلہ بتا دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا, یہ تو ہم نے سوال کیا تھا کہ بات آگے چلانے کے لیے, آپ نے جلد بازی اس مسئلے میں نہ کریں. اور فضل فرماتے ہیں پھر میرے شیخ نے کہا اللہ رب العزت نے موت کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے, لیکن جو بندہ موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کے جینے کا انداز اور ہوتا ہے, اور جو زندگی کو سامنے رکھ کے گزارتا ہے اس کے جینے کا انداز اور ہوتا ہے. آج دنیا میں جو جھگڑے چل رہے ہیں نا, اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ مجھے بھی سمجھ آ جائے اور اللہ کرے وہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے, ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق مل جائے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, نمبر ایک آدمی زندہ رہے جینے کے لیے, اور نمبر دو آدمی زندہ رہے مرنے کے لیے. جو آدمی جیتا ہے جینے کے لیے اس کے جینے کے انداز اور ہوتے ہیں, اور جو آدمی جیتا ہے مرنے کے لیے اس آدمی کے جینے کے انداز اور ہوتے ہیں. آج دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ ہے ہماری ذات کا اور ایک مسئلہ ہے ہماری اولاد کا. دونوں مسائل ہیں نا. میرے لیے مسئلہ کیا ہے؟ میرا مکان بھی اچھا ہو, میری اولاد کا بھی اچھا ہو, میں بھی اچھی زندگی گزاروں, میری اولاد بھی اچھی گزارے. آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی خوشحال ہوں, میری اولاد بھی خوشحال ہو. تو دو مسئلے آدمی کو کھاتے ہیں, ایک اپنی ذات کا مسئلہ, ایک اپنی اولاد کا مسئلہ. توجہ سے بات سمجھنا, ایک اپنا مسئلہ اور ایک اولاد کا مسئلہ. جہاں تک اپنا مسئلہ ہے اس میں پوری دنیا میں ایک لڑائی شروع ہے, پوری دنیا میں. آپ سیاسی جماعتیں دیکھ لیں, یونینیں دیکھ لیں, اور دنیا بھر میں ایک لڑائی جاری ہے. وہ لڑائی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حقوق کی جنگ. اسے کیا کہتے ہیں؟ حقوق کی جنگ. ہمارا حق ہے حکومت نہیں دیتی, حکومت کہتی ہے میرا حق ہے وہ نہیں دیتی, عدالت کہتی ہے ہمارا حق ہے وکیل نہیں دیتے, وکیل کہتے ہیں ہمارا حق ہے عدالت نہیں دیتی, شاگرد کہتے ہیں استاد میرا حق نہیں دیتا, استاد کہتا ہے شاگرد میرا حق نہیں دیتا, نوکر کہتا ہے جس کا میں نوکر ہوں یہ میرا حق ادا نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے میرا حق ادا نہیں کرتا. پوری دنیا میں ایک حقوق کی جنگ شروع ہے, میرا حق میرا حق میرا حق. یہ کن کی ہے؟ جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے. ان کو ایک ہی فکر ہے میں اپنا حق کیسے لے لوں, اور اب تو اپنے حق سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں دوسرے کا حق کیسے چھین لوں. اگر یہاں تک بات ہوتی اپنا حق لیتا اس کی تو گنجائش تھی, لیکن دوسرے کا حق چھیننا اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. لیکن 24 گھنٹے ہماری ایک ہی فکر ہے کہ میں اپنا حق کیسے لے لوں یا دوسرے کا چھین کیسے لوں. یہ سوچ اس کی ہے جو دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے. اس کی فکر ہے کہ میرا مال کسی کے پاس نہ رہ جائے, میری دولت کسی کے پاس نہ رہ جائے, میرا حصہ کسی کے پاس نہ رہ جائے. میں لے کر مروں گا, میں مر جاؤں گا لیکن یہ ایک مرلہ نہیں چھوڑوں گا. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہے کبھی لڑائی جو ہوتی ہے لڑائی, وہ آپ یقین فرمائیں آٹھ آٹھ آنے پر اور دو دو روپے پر لڑائی ہوتی ہے. ایک واقعہ میں نے اپنی زندگی میں سنا اور مشاہدہ کیا, اور ایک ابھی پرسوں کی بات ہے, اخبارات میں آپ نے پڑھا ہو, آپ کو تعجب ہو. ایک واقعہ تو سرگودا جیل میں میں نے دیکھا, یہ قریب ہمارے بالکل گاؤں ہے, میں نام نہیں لیتا, بالکل قریب گاؤں. یہاں کا ایک آدمی جیل میں 25 سالہ سزا کاٹ رہا تھا, سزائے عمر قید. کیوں کہتے اس لیے کہ ایک بندہ آیا, اس نے اپنے سائیکل کو پنچر لگوایا اور پنچر لگوانے کے پیسے نہیں دیے, اس نے پمپ مارا اور بندہ مر گیا. یہ آج سے 12-15 سال پہلے کی بات ہے. اس ایک پنچر کتنے کا لگتا تھا؟ آٹھ آنے ایک روپے کا, ایک روپے پر بندہ مارا. اور پرسوں اخبارات میں آپ نے خبر پڑی ہوگی, کراچی پیٹرول پمپ پہ سی این جی پیٹرول پمپ پہ دو لڑکے آئے, موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈلوایا, 30 روپے کا تھا, انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے, اور جو گارڈ کھڑا اس نے فائر مارا, ایک مر گیا دوسرا زخمی ہو گیا. کتنے پر؟ 30 روپے پر. ہم نہیں دیتے, اس نے فائر مار دیا. اب بتاؤ, اب جب مر گیا اب وہ کھڑا معافیا مانگ رہا ہے کہ جی مجھے معاف کر دو. اب معافی کیا ہوگی؟ اب تو تجھے سزائے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. بندہ مار دیا 30 روپے پہ. اور آپ نے رات اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے لڑائی کس پر ہے؟ ایک بننے پر لڑائی ہے. لڑائی کس پر ہے؟ پانی کی باری پر لڑائی ہے. لڑائی کس پر ہے؟ بکریاں کھیت میں آگے, اس پہ لڑائی ہے. یہ ساری لڑائیاں کیوں ہیں؟ کس طرح بندہ جیتا ہے جینے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے؟ میرے پلے کیا رہ جائے گا, ہماری عزت خاک میں مل جائے گی, ہم ایسا نہیں کر سکتے, میں مر جاؤں گا مگر یہ چیز نہیں دوں گا. اور جو آدمی جیتا ہے مرنے کے لیے, وہ یہ نہیں سوچتا میں نے کس کس سے لینا ہے, وہ یہ سوچتا ہے میں نے کس کس کو دینا ہے. جو دو دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے, اس کی فکر کیا میں نے کس کس سے لینا ہے, اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر کیا ہے میں نے کس کس کو دینا ہے. اس کی خواہش ہے جب میں دنیا سے مروں تو میرے ذمہ کوئی ایسا قرض نہ ہو جو میں نے کسی کا دینا ہو, اور اپنا نامہ اعمال صاف کر کے میں اللہ میاں کے یہاں پہنچ جاؤں. وہ اس بات کی فکر کرتا ہے. جو جیتا ہے جینے کے لیے, وہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, پگڑی باندھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, شلوار تخنوں سے اوپر کر لی تو لوگ کیا کہیں گے, حرام کام چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے. اور جو مرتا جیتا ہے مرنے کے لیے, وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیے تو میرا اللہ کیا کہے گا, میں نے یہ کام کر لیے تو میرا اللہ کیا. وہ یہ دیکھتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت تھے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, امت کے امراض کو جانتے تھے. ایک بندے نے ان کو خط لکھا, مرید ہوا اور خط لکھا. اب مرید کا خط اور پیر کا جواب سنے. مرید نے کہا حضرت آپ کی بیعت کر لی ہے اور پھر میں نے داڑھی رکھ لی ہے, لیکن اس داڑھی رکھنے پر لوگ ہنستے ہیں, توجہ رکھنا, لوگ اس سے ہنستے ہیں. حکیم الامت کا جواب سنو, پر میں آج لوگ ہنستے ہیں تو نے داڑھی اگر برقرار رکھی تو پھر قیامت کو تجھے رونا نہیں پڑے گا. آج لوگ ہنستے ہیں نا, کل قیامت کو تجھے رونا نہیں پڑے گا, پھر قیامت کو تو ہنسے گا. آج ہماری فکر کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, بس اسی پہ درد ہے. داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے پگڑی باندھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, شلوار تخنے سے اوپر کر لی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے بچہ مدرسے میں اٹھا لیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے سنت کے مطابق نکاح کیا تو لوگ کیا کہیں گے, شادی حال میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے, جہیز میں نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے, لمبی برات نہیں تو لوگ کیا کہیں گے, اگر زیور نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے. پوری جنگ اس بات پر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا. کیوں؟ اس کے سامنے موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے, اس کے سامنے موت تک کی زندگی ہے. اگر موت کے بعد کی زندگی ہو پھر بندہ کیا سوچتا ہے. آج اگر تھوڑے سے لوگ ہیں, توجہ رکھنا, آج تھوڑے سے لوگ ہیں تو تھوڑوں سے بدنامی کا ڈر ہے نا. اور قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا اربوں کھربوں لوگ جمع ہوں گے, کیا اس ذلت کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ اربوں کے سامنے پوچھے بتا تو نے جرم کیوں کیا تھا, بتا ذرا کھڑا ہوگی تو حساب دے, یہ نبی کی سنت کو کاٹ کے تو نے گندی نالے میں کیوں بہایا تھا, بتا اس کا جواب دے, میرے محبوب سنت کو کیوں ذبح کیا تھا, اس کا جواب دے. میں نے تجھے 100 روپیہ تجھے میں نے دیا, 100 میں سے 97.5 تجھے نظر نہیں آئے, تجھے 250 کا بوجھ نظر آتا تھا. کتنا ظالم ہے انسان, یعنی 100 میں سے 97.5 اس کو نظر نہیں آ رہے اور 250 اس کو بوجھا میں زکات کیسے دوں گا. ظالم کچھ خدا سے ڈرتا, جس خدا نے 100 دیے ہیں ان میں سے 250 لیتا ہے, وہ بھی اپنے لیے نہیں اپنے بندوں کے لیے, اور پھر اس پر بھی وعدہ ہے میں اس کو کئی گنا ضرب دے کے تجھے پھر واپس کر دوں, اور یہ پھر بھی پریشان پر پھر. تو آدمی جب یہ سوچے پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہے, پھر آدمی یہ دیکھتا کہ نہیں نہیں میرا اللہ کیا کہے گا, میرا اللہ کیا کہے گا. تو آدمی اپنا مزاج بنا لے, لوگوں کی بات نہ کرے. میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ جو شخص دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی ایک فکر کیا ہوتی ہے کہ میں نے کس کس سے لینا ہے, اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر کیا ہے میں نے کس کس کو دینا ہے. یہ جینے کے لیے زندہ رہنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے لے لوں, اور جو مرنے کے لیے جیتا ہے یہ کوشش کرتا ہے میں سب کو دے دوں. اس لیے جینے کے لیے جینے والے کی فکر اور ہوتی ہے, اور مرنے والے کے لیے مرنے کے لیے جینے والے فکر بالکل الگ ہوتی ہے. تو دعا یہ کریں اللہ ہمیں یوں زندہ رکھے کہ موت ہمارے سامنے ہو. پھر آدمی کا ذہن ہوتا ہے اگر میں نے دیا تو کیا ہوا. حضرت ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہیں کی حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری تھی, بکری کا گوشت تھا ذبح ہوئی یا کہیں سے آیا, اور ہم نے وہ گوشت کو استعمال تقسیم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا گھر میں بکری میں سے کچھ بچا بھی ہے. ام المومنین کا جواب سنو, کہتی ہم نے یا رسول اللہ ما بقی منہا الا کتف, حضور کچھ بھی نہیں بچا ایک کندھا موجود ہے. اللہ کے نبی کا جواب سننا, امی نے کیا جواب دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو کیا جواب ملا, ما بقی منہا الا کتف, ایک کندھا بچا ہے باقی سارا تو ہم نے صدقہ کر دیا کچھ بھی نہیں بچا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو, فرمایا بقی کلوہا الا کتف, حضرت فرمایا نہیں سارا بچ گیا ہے سوائے اس کندھے کے. جواب سمجھ آیا, سارا بچ گیا ہے سوائے اس کندھے, جو آپ نے صدقہ کر دیا وہ تو بچ گیا ہے, اس کندھے کا مسئلہ ہے ایک بکرے کا کندھا, یہ اس کا کیا بنے گا. تو جو تم نے صدقہ کیا نا بس وہی مال ہے, کیوں قرآن کا وعدہ ہے ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہوگا اور جو خدا کے پاس چلا گیا وہ باقی رہے گا. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ صدقہ کرنے کا مزاج بنایا کریں, صدقہ کرنے کا مزاج بنائیں. اور صدقے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ارب روپیہ دیں, ایک کروڑ دیں, ایک لاکھ دیں, ایک ہزار دیں, ایک سو دیں, نا یہ مزاج چھوڑیں. ایک روپیہ موجود ہے تو ہی دے دیں. اتقوا النار ولو بشق تمرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑے تم کیوں نہ دے دو, بس جہنم سے بچنے کی فکر کرو. تو زیادہ صدقہ نہیں دے سکتے, تھوڑا صدقہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو ضرور دے دیا کرو. اور یہ شیطان کا ایک اتنا بڑا چکر ہے جس کو بندہ سمجھتے نہیں. شیطان ایک دھوکہ کیا دیتا ہے, ایک روپیہ صدقہ کیا کرنا ہے, چلو یار 100 روپیہ دیں گے, اب 100 موجود ہے 100 کا کیا صدقہ کرنا, 1,00,000 روپیہ دیں گے. تو شیطان کبھی بڑی نیکی کا جھانسہ دے کے انسان کو چھوٹی نیکی سے محروم کر دیتا ہے. جو موقع پر موجود ہے وہ اللہ کے نام پر دے دو تھوڑا, اللہ پاک مزید توفیق عطا فرما دے. تو میں نے عرض کیا پہلے اس بات کو سمجھو کہ جو بندہ جیتا ہے جینے کے لیے اس کی خواہش کیا ہے, میں نے کس کس سے دینا ہے, اور جو بندہ جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی خواہش ہے میں نے کس کس کو دینا ہے. اور جو اس کی فکر ہونا وہ پھر دوڑتا ہے, اگر کسی کا حق چھینا ہو پھر وہ دوڑتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے امام, بہت بڑے زاہد, بہت بڑے عابد, بہت بڑے فقیہ, اور بہت بڑے تاجر بھی تھے. امام صاحب بہت بڑے تاجر تھے. ایک کوئی خاتون آئی اور دیہات سے آئی, وہ غالب ریشم لے کر آئی, کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 100 درہم. امام فرمایا نہیں بی بی یہ تو 100 سے زیادہ ہے. اس نے کہا جی 200. فرمایا نہیں اور زیادہ ہے. اس نے کہا جی 300. فرمایا اور زیادہ ہے. اب بتاؤ دکانداری خواہش ہوتی ہے میں سستا مال لوں اور مہنگا بیچوں. امام صاحب فرما رہے نہیں یہ جو ریشم لائی ہے بہت مہنگا, تو سستا بیچ رہی ہے, خریدنے والا کہہ رہا تو سستا بیچ رہی ہے. آخر 400 تک بات چلی. فرمایا نہیں یہ 400 کا بھی نہیں مہنگا ہے. وہ نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہیں. فرمایا مجھے مذاق کرنے کی ضرورت, یعنی وہ ریشم جو 100 میں دینا چاہتی تھی امام صاحب اس سے 500 میں لے رہے. کیوں؟ یہ دیہاتی عورت, اس کو پتہ نہیں ہے مال کا, تو میں اس کو دھوکہ کیوں دوں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام صاحب کی بہت بڑی دکان تھی, تجارت میں تھے. ایک شاگرد نے کو کپڑا بیچا, اور امام صاحب جب واپس آئے تو فرمایا کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا. فرمایا اتنے کا نہیں تھا تو نے مہنگا بیچ دیا. اس نے کہا جی مجھے تو جو پتا تھا میں نے بیچ دیا. امام صاحب میں نہیں بتاؤ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ وہ حلیہ بتایا کہاں سے آیا تھا؟ مدینہ. امام صاحب کوفہ سے مدینہ منورہ گئے, کوفہ سے مدینہ منورہ گئے اور وہاں جا کر اس حلیہ کے بندے کو تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد فرمایا بھئی دیکھو کپڑا سستا تھا تمہیں اس نے مہنگا دیا ہے, یہ میں تمہیں اتنے پیسے واپس کرتا ہوں جو تم سے زائد لیے, اور کیونکہ ہم سے گستاخی ہو گئی یہ کپڑا ساتھ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, پیسے بھی تمہارے کپڑا بھی تمہارا, ہم سارا تمہیں اتنے زائد وہ بھی دیتا ہوں, یہ باقی پیسے جو کپڑے کے تھے وہ بھی دیتا ہوں, تو ہم سے کوتاہی ہوگی تم اللہ کے لیے میں معاف کر دو. ایسے امام صاحب کے علم دنیا میں نہیں پھیلا, اس میں امام صاحب کے تقوی کو دخل ہے, امام صاحب کے ورع کو دخل ہے. میں بتا رہا دیکھو تاجر ہے نا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے تو میرا کیا بنے گا, اس لیے کوشش ہے کہ میں کسی کے پیسہ بھی دبا کر نہ مروں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے ملنے کے لیے گئے, دروازے پر دستک دی اور دھوپ میں کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہو گئے؟ گرمی کا موسم ہے اور دھوپ میں کھڑے ہیں, اور اس آدمی کی دیوار کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے. وہ بندہ باہر آیا, جو بھی کام تھا ختم کیا, تو ساتھ کسی بندے نے پوچھا جی آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں؟ فرمایا نہیں سائے میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. اس نے پوچھا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے اس بندے سے میں نے قرضہ لینا ہے, اور جس بندے سے قرضہ لینا ہو اس سے نفع اٹھانا سود ہوتا ہے, میں اس کے مکان کے سائے کے نیچے بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ قیامت کو سود شمار نہ ہو. اب دیکھو فکر ہے نا, میں کیا سمجھا رہا تھا, جب آدمی جیتا ہے مرنے کے لیے اس کو کیا فکر ہے, میں کسی کا ایک روپیہ لے کر نہ مروں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر مجھے اور آپ کو مرنے کی فکر ہو جائے نا پھر ہم خود لکھیں کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں, فلاں کے دینے ہیں, فلاں کے دینے ہیں, فلاں کے دینے ہیں. آپ کو نہ یقین ہے نا, کبھی آپ کا ہمارے ساتھ مالی معاملہ پڑا نا تو پھر دیکھ رہا ہوں کیسے فکر لگتی ہے, بھائی فون کر کے دو ان کو پیسے آ گئے ہیں, دو پیسے فلاں کے پیسے دو, دو روپیہ چار روپیہ پانچ روپیہ, یہ سارے پیسے ان کے حوالے کرو, اس لیے کہ آدمی کسی کا بوجھ لے کر مر جائے یہ بہت نقصان کی بات ہے. تو ایک بات میں نے یہ دو باتیں ذہن میں آ گئی, اور جو آدمی جیتا ہے جینے کے لیے اس کی فکر کیا ہوتی ہے, نہ اس کی فکر, نمبر ایک میں نے بات سمجھائی کہ میں نے کس سے لینے ہیں, اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر کیا میں نے کس کو دینے. دوسری فکر میں نے بتائی, جو آدمی جیتا ہے جینے کے لیے اس کی فکر کیا ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے, اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر کیا ہوتی ہے میرا اللہ کیا کہے گا, میرا رسول کیا کہے گا, میرا نبی کیا کہے گا, میں نے کل کو نبی کے سامنے جانا ہے, حضور کے سامنے میں کس منہ سے جاؤں گا, میں کون سا لباس لے کر جاؤں گا, کون سی میں شکل لے کر جاؤں گا, میں کون سی چیزیں لے کر جاؤں. ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر 15,000 روپے کا پولیس ملازم ہو اور اس کو پتا ہو کہ آئی جی بغیر ٹوپی کے میرے سامنے آنا پسند نہیں کرتا, وہ آئی جی کے سامنے ننگے سر جا سکتا ہے؟ بتاؤ کبھی نہیں جائے گا. اور اللہ کے دربار میں ننگے سر کیوں ہے؟ یہ بندے کو فکر نہیں ہے, خدا کی عظمت دل میں نہیں ہے, ورنہ بندہ کٹ جاتا کبھی ننگے سر خدا کے دربار میں نہ جاتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. اس پر میں صرف ایک دو واقعے پیش کرتا ہوں, آپ نے سنے ہوں گے. نمبر ایک واقعہ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں, صحابہ میں سے بعض صحابہ کو خاص کر لقب ملے ہیں. ابو بکر کو لقب کیا ملا؟ صدیق. حضرت عمر بن خطاب کو فاروق, حضرت علی کو اسد اللہ, شجاع, دلیر, عادل, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین. حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی, بات سمجھنا. ان کو لقب ملا تھا صاحب سر رسول اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان. کتنا بڑا لقب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان. میرا یہ جمعہ تھا بھاگتہ والا, میں نے اور باتیں بھی کی, ایک بات میں نے یہ بھی کی, میں نے کہا ہم فضائل اعمال کی تعریف کرتے ہیں اور جو فضائل اعمال سے جو مسائل نکلتے ہیں اس میں توجہ نہیں دیتے. فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے, جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان نے پڑھا ہوگا. از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب کوئی جنازہ آتا تو پوچھتے اس جنازے میں حضرت حذیفہ ہیں یا نہیں, پوچھتے کہ نہیں. اگر حضرت حذیفہ ہوتے حضرت عمر جنازہ پڑھتے, حضرت حذیفہ نہ ہوتے عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ فرماتے اس لیے اللہ کے نبی نے منافقین کا حذیفہ کو بتا دیا تھا کون کون منافق ہے, اگر حذیفہ نہ آئے تو سمجھنا منافق کا جنازہ ہے, عمر منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا بتاؤ اس فضائل اعمال سے کیا مسئلہ پتہ چلا, ہر بندے کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے, اور جب ہم کہتے ہیں فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو کہتے ہیں شرارتی ہیں. لوگ امت میں توڑ پیدا کر دیا. میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ امت میں توڑ پیدا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی جو نام لے کر بتاتا ہے منافق ہیں وہ توڑ پیدا کرتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اعمال امت کو توڑنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے. حضرت حذیفہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، رازدان تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ. چلو بات چل پڑی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. علماء تو سمجھتے ہیں، آپ سمجھیں. یہ جو ہمارے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت کے نام پہ ادارہ ہے نا، ہم یہ بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. اس مرکز کا کام حضرت حذیفہ والا ہے، اس مرکز کا کام حضرت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں وہ فرماتے ہیں ان الناس کانوا یسالون عن رسول اللہ الخیر وکن اسال عن الشر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ خیر کی باتیں پوچھتے اور میں اللہ کے نبی سے شر کی باتیں پوچھتا. صحابہ کیا پوچھتے؟ خیر کی باتیں. میں کیا پوچھتا؟ شر. وہ خیر کی باتیں پوچھتے حاصل کرنے کے لیے اور میں شر کی باتیں پوچھتا ہوں امت کو بچانے کے لیے. بھائی آپ کسی بھی حکیم کے پاس جاؤ، بتاؤ حکیم دوا دیتا ہے تو ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ تو کہتا ہے یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ شر ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ پوچھتے جی نماز کیسے، روزہ کیسے، میں پوچھتا جی فطرہ کون کون سا ہے تاکہ فطر اس امت کو بچاؤ. تو ہمارے اس مرکز کے کام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ والا مزاج، امت کو بتاؤ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، بچو. اور یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے فتنوں کی نشاندہی کرنا. اس پر غیر تو کیا اپنوں کا مزاج بدل جاتا ہے. اے کوئی زور دی نہ گلا لے، اے کوئی زمانہ کیڑی گلا بھی کر دیو کہ امت کو لڑاتے. نانا ہم امت کو لڑاتے نہیں ہیں، امت کو صحیح رستہ بتاتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. میں صرف ان کی بات ہی میں نے اس لیے سنا دیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور سامنے ایران کے جرنیل بیٹھے ہیں، میدان جنگ میں مذاکرات تھے نا وہ سرحد پہ، وہاں کھانے کے لیے بیٹھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک کھانے کا لقمہ زمین پہ گرا. اب سنت کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، اس کو صاف کرے. اور پتہ ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نا، عمل کرنے سے کام چلے گا. کبھی ایسا موقع ہے اس نیت سے لقمہ اٹھاؤ کہ میرے نبی کی سنت ہے، صاف کرو اور کھا لو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھا گئے. جب صاف کر کے کھانے لگے تو ساتھ بیٹھے بندے نے کونی ماری، ارک ماری. وہ یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا. یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یہ جو نا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، چھوڑیں، نہیں آتا، لوگ کہنے سے کیا بنتا ہے. میں جب پہلی بار افریقہ سفر پہ گیا، پہلی بار یہ میرا افریقہ کا زمبیا کا سفر تھا، تو میں لوساکا سے چپاٹا جا رہا تھا. یہ سفر تھا لوساکا سے، لوساکا دار حکومت ہے، چپاٹا اور شہر ہے، وہاں سے غالباً 5 گھنٹے کا سفر ہے. تو لوساکا سے چپاٹا جا رہا تھا تو ہمارے میزبان نے کہا کہ رستے میں ایک جگہ آتی ہے، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، اس جگہ پہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو اتاریں گے اور لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے اور وہاں سے پھر آگے وہ اپنی گاڑی پر چھوڑ کر آئیں گے. مجھے انہوں نے بتا دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں ہم چلیں گے. تو رستے میں انہوں نے اتارا گھر لے کے کھانا کھانے کے لیے. اب ان کا مزاج کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ہندوستان ضلع گجرات کے ہیں اور انڈین وہاں آباد ہیں، جنہیں گجراتی کہتے ہیں. ہمارے یہاں گجراتی جو ضلع گجرات کے ہیں، اور افریقہ اور امریکہ اور کینیڈا میں گجراتی کون ہیں، جو ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ہیں، تو وہ گجراتی، وہ گجراتی تھے. ان کی عادت کیا ہے کہ وہ لوگ کھانے سے پہلے میٹھا کھاتے اور کھانا بعد میں کھاتے. ہمارے یہاں کھانا پہلے کھاتے اور میٹھا بعد میں کھاتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ان کے یہاں کھانے سے پہلے میٹھا، ہمارے یہاں کھانے کے بعد میٹھا. اور یہ کھانے سے پہلے میٹھا کیوں ہے، بال لمبی ہو جائے گی، میرا یہ عنوان نہیں ہے، یہ میں اپنے طلبا کو بات سمجھاتا رہتا ہوں. تو یہ ایسے کو نہیں میٹھے دیے گلا نہیں، ہماری علمی باتیں ہیں، میں تو لطیفے بیانات میں نہیں سناتا، بات سمجھنا. وجہ کیا ہے، میدے کا مزاج یہ ہے کہ یہ مٹھاس کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے. اگر کسی کھانے میں مٹھاس نہ ہو تو میدا اس کھانے کو قبول کرتا ہی نہیں. ہمارے میٹھے کا مطلب کیا ہے، کھانڈ، چینی، شوگر، گڑ. ہمارے میٹھے کا معنی، ایک میٹھے کی خاص مقدار جو گندم کو چاہیے نا، وہ گندم کے اندر موجود ہوتی ہے، چاول میں موجود ہے، سبزیوں میں موجود ہے، خاص میٹھے کی مقدار جو میدے کو چاہیے موجود ہوتی ہے. اگر ان سبزیوں گندم میں میٹھے کا وجود ختم ہو جائے تو میدا خوراک کو قبول ہی نہ کرے. یہ میدے کا مزاج ہے، میدا مٹھاس قبول کرتا ہے. اور میدے کا مزاج ہے یہ مکھی کبھی قبول نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کہ منہ میں مکھی آئے تو باہر پھینکتے ہیں کہ نہیں، خود بہت نکالتے ہیں، مکھی اندر کیوں نہیں جا رہی، بوٹی جاتی ہے تو مکھی کیوں نہیں جاتی. یہ میدے کا مزاج ہے، مکھی نہیں قبول کرتا اور یہ مٹھاس قبول کرتا ہے. قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم النوتی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی جو فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح میدا مٹھاس کو قبول کرتا ہے اسی طرح صدیق صداقت کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح میدا مکھی قبول نہیں کرتا اسی طرح صدیق کی ذبح کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ صدیق کا مزاج ہوتا ہے مٹھاس جو میدا قبول کرتا ہے مکھی پھینک دیتا ہے. صدیق کا مزاج یہ ہے کہ وہ صداقت قبول کرتا ہے چیز کو برداشت نہیں کرتا. اب یہ مولانا نوتوی کا مسئلہ تب سمجھ آئے گا نا جب یہ میدے کا مزاج سمجھ آئے گا. جس کو میدے کا مزاج نہیں سمجھ آئے گا وہ مولانا قاسم نوتوی کے علوم کیا سمجھے گا. تو وہ لوگ میٹھا پہلے کیوں کھاتے ہیں؟ میدے کی مزاج کیا ہے؟ وہ میٹھا جلدی قبول کرتا ہے اور پھر بھوک لگاتا ہے. جب وہ میٹھا کھائیں گے بھوک لگائے گا تو کھانا زیادہ کھائیں گے یا تھوڑا؟ وہ پہلے میٹھا کھاتا ہے کھانا زیادہ کھائیں. اور تھی کسی دعوت دے گئے پہلے پھر میٹھا کھانا اور تھوڑے میٹھے کھانے نے گوشت تھوڑے مک جانا. آپ نے کسی شادی پہلے میٹھے پر ہاتھ رکھا نا اتنی دیر مرغا ختم ہو جانا ہے بکرا ختم ہو جانا ہے یہ غلطی نہ کرنا پہ آتے وہ زیادہ دے چاوے تو ایک پلیٹ بھی لبنی. میں نے اچھی طرح یاد ہی سگری اندر ویاہ تھی ابو سلطان صاحب ہمارے گاؤں کے لوگ پرانے سمے تھے چھوٹوں کو نہیں پتا ابو سلطان صاحب سے نیک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو نبول فرمائے تو شادی تھی مجھے یاد نہیں سگری اندر ویاہ تھی یا سامنے بیاضم میں کسی شادی ان میں کسی گھر کی شادی تھی اور روڈ کے اوپر کھانا لگا ہوا تھا. اب آپ سلطان صاحب آئے بوڑھے تھے بےچارے ہر آدمی کھانے پر شروع ہو گیا انہوں نے کسٹرڈ کی پلیٹ چکی تو بیٹھ گئے پھر نہیں کسٹرڈ کی پلیٹ لی اور بیٹھ گئے بڑی پرات. ایک آدمی کہتا ہے آپ جی یہ بعد کھائی دے انہوں نے کہا پہلے کھائی دے وہ تو میرے لبدا نہیں پہ بعد والا بھی چڑھ گیا. آپ سلطان صاحب فرمان لگے یہ اس نے کہا جی یہ بعد میں کھاتے ہیں. اس نے کہا جو بعد میں کھاتے ہیں وہ جو پہلے کھاتے ہیں وہ تو مجھے مل نہیں رہا تو سارا تم نے اٹھا دیا تو جو بعد میں کھاتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑ دوں چلو جو ملا اسی کو میں کھاتا ہوں. تو انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا. میں بتا ہی رہا تھا گجراتی لوگ میٹھا کیوں زیادہ پہلے کھاتے ہیں کھانا زیادہ کھائیں اور ہم لوگ میٹھا کیوں بعد میں کھاتے ہیں. بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے. کیوں؟ پہلے میٹھا کھائیں گے بھوک زیادہ لگے گی اور بعد میں میٹھا کھائیں گے تو جو کھایا ہوگا ہضم ہو جائے گا. اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے آپ زیادہ کھائیں, یہ چاہتے ہیں جو کھایا وہ ہضم ہو جائے. اور سنت کی حکمت سمجھ آئی؟ ہمارے نبی یہ نہیں چاہتے کہ آپ زیادہ کھائیں. کیا چاہتے ہیں؟ جو کھایا وہ جلدی ہضم ہو. میں کبھی نہ ان چکوں میں بیان کرتا ہوں نا میں کہتا ہوں یہ تقریر کراچی والی یہ میں نقطہ کراچی بیان کروں نا تو بڑے بڑے فیکٹری کے مالک لینوں لگ سلام کرتے ہیں یار کیا بات ہے نقطہ تو ہوا نا وہ تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہونا چلو سبحان اللہ بعد کا مسئلہ ہے نا. وہ میری بات سمجھ آئیے آپ. وہ میٹھا پہلے کھاتے ہیں اور ہم میٹھا تو پہلے کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا زیادہ. اور ہم بعد میں کیوں کھاتے ہیں؟ ہضم ہو جائے. نبی کی سنت بعد میں آئی ہے پہلے؟ حضور یہ نہیں چاہتے زیادہ کھائیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ جو کھایا وہ ہضم ہو جائے. تو پھر بعد میں کھانا چاہیے پہلے. اب کیونکہ وہاں گجراتی مہمان موجود ہیں نا ان میں بات کروں گا تو انہیں کہنا یاد دیکھو مولوی سارے کھانے بھی سمجھ دے. خیر وہ میں بات سمجھا رہا تھا تو دسترخوان لگا انہوں نے مٹھائی رکھ دی ساتھ کھانا بھی رکھ دیا. اب میں نے مرغ تھا اور اس کی ٹانگ وہاں سے نکال لی. مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب وہاں پہنچے تھے کراچی کے مجھے کہتے ہیں یوں نہ کرو آہستہ سے میرے کان. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ سمجھیں گے ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا یہ پہلے میٹھا کھاتے ہیں اور بعد میں سارا کھاتے ہیں. میں نے کہا میں سمجھوں گا ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا. بس بات تو صرف اتنی ہے نا وہ ہمارے بارے میں سمجھے ہم ان کے بارے میں سمجھے. میں صرف اتنی بات سمجھا رہا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ والے کیا کہا یہ لوگ کیا کہیں گے ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تاریخی جملہ فرمایا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ رکھا ہے اور میں اثر کو سنت حبیبی رہا اولائن کو مقا ان بروحوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں مجھ سے نہیں ہوگا. ان بیوقوفوں کی وجہ سے محبوب کی سنت چھوڑ دوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. عام میں سے کوئی بندہ یورپ جاتا ہو نا یا کوئی جائے یہ جو یہاں سے یورپ جاتے ہیں نا میں مذاق نہیں کرتا ان کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا. اور جب ہم جیسا پگڑی باندھ کے کندھے پہ چادر کے اترتا ہے نا انگریز ہی ویس دینے پہ کون آیا. انگریز بھی دیکھتے ہیں بھائی یہ کون ہے جو ہمارے متاثر ہی نہیں ہے کسی بات سے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. ایک عیسائی پادری رائے گنڈ آیا 40 دن لگا کے چلا گیا. وہ جماعت میں وقت لگانے کے لیے آیا دیکھنے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب وہ جانے لگا عیسائی پادری نے کہا میں تمہیں دو نصیحتیں کرتا ہوں دو کام کبھی نہ چھوڑنا. نمبر ایک جب تم پاکستان سے باہر جاؤ اپنا لباس کبھی نہ بدلنا. ہم لوگ تمہارے لباس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اپنے لباس کو نہ بدلنا ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. نمبر دو توجہ رکھنا نمبر دو گزرے گا جب باہر آؤ تو وقت پہ اذان دے کے نمازیں پڑھنا یہ ہمارے کلیجے کو چیز دیتی. یہ دو کام کبھی نہ چھوڑ. ابھی تین دن پہلے کی بات ہے, مجھے اتنا تعجب ہوا, اتنا تعجب ہوا. اب ایک جگہ پہ یہ مسئلہ چل رہا تھا, پیچھے پتہ ہے جب عدالتوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں آدمی کا جی چاہتا ہے اس میڈیا پر نظر رکھے کیا ہو. مجھے اتنا تعجب ہوا کہ مسئلہ عدالتوں کا تھا, مسئلے چل رہے تھے, تو میں ایک جگہ بیٹھا تو میں نے, مجھے اب چینل بھی یاد نہیں کون سا تھا, اس نے درمیان مجھے ایک ساتھی نے کہا مولانا عجیب بات دکھاؤں. میں نے کہا دکھاؤں. اب عجیب بات کیا ہے, امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کا اسکول اور یہاں سے انٹرویو کرنے کے لیے جانے والی لڑکی, آپ حیران ہوں گے. پاکستانی کمیونٹی کا اسکول ہے جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں, لڑکیوں کا بھی ثقاف, ٹیچر کا بھی ثقاف, ہیڈ ماسٹر کا بھی ثقاف, اور پاکستانی کپڑوں میں, اور جو یہاں سے انٹرویو کے لیے گئی ہے وہ پینٹ شرٹ میں پھر رہی ہے. یعنی وہ امریکہ میں رہ کر بھی مسلمان ہیں اور یہ پاکستان میں رہ کر بھی کافروں کی طرح. اب بتاؤ امریکہ والے ان سے متاثر ہوں گے یا اس سے؟ اس کو تو کنجری سمجھیں گے, ان کو مسلمان سمجھیں گے. میری بات کو سخت نہ سمجھنا, وہ سمجھیں گے ہماری طرح, جیسے ہم ہیں جیسے یہ ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. تو میں نے کہا جو جیتا ہے جینے کے لیے اس کی فکر کیا ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, توجہ رکھنا, اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر کیا ہے, میرا اللہ کیا کہے گا, میرا نبی کیا کہے گا, میرا رسول کیا کہے گا. آپ بتاؤ جینے کے لیے جینا ہے یا مرنے کے لیے جینا ہے؟ یا مرنے کے لیے جینا ہے. جس پر میں آپ کو شعر سنایا کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھا کرو, جو یاد کر سکے یاد رکھا کرو. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین, مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین, مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ جیسا بھی سمجھیں, اللہ سمجھے یہ میرا ہے تو بس کافی ہے, اللہ سمجھے یہ میرا ہے تو پھر یہ کافی ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا بن جائے. لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں, بڑا پیارا ہے, فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا, آسمان میرا زمین میری. جو تو میرا تو سب میرا, آسمان میرا زمین میرا, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. گل سمجھ آئی؟ جو تو میرا تو سب میرا, آسمان میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ کی قسم آپ اللہ کے بن جاؤ, پوری زمین آپ کی, بس پوری زمین آپ کی ہے. اور میں نے سنایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, جگر الہبادی, پہلے وہ شرابی تھا, بعد میں توبہ کری اللہ والا بن گیا. حکیم الامت تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی, شراب چھوڑ دیا اور بیعت کر لی, بدل گیا. جب جگر الہبادی واپس گیا, اس جگر کو ڈاکٹروں نے کہا جگر شراب پیو. اس نے کہا کیوں؟ بدلے گا, تم شراب نہیں پیو گے نا تو تم بہت جلدی مر جاؤ گے, تمہارا معدہ شراب کا دیا, پیو ورنہ تم مر جاؤ گے. تو جگر نے پوچھا اگر میں شراب پیتا رہا تو کتنے سال تک جی سکتا ہوں, میرا معدہ کیا کہتا ہے, تمہاری ڈاکٹری کے مطابق میرا معدہ کیا کہتا ہے. انہوں نے کہا تم شراب پیو گے نا تو مزید 6-7 سال زندہ رہ جاؤ گے. اب جگر تم کے بیعت ہو گیا تھا, اب دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ لگ گئی تھی, تو جگر مرادی جگر انہیں کہنے لگا, جگر مراد آبادی, اس نے عجیب بات, اس نے کہا میں شراب پی کر 6 سال زندہ رہی ہوں, اس سے بہتر ہے شراب چھوڑوں اور ابھی مر جاؤں. شراب پی کر 6 سال زندہ رہوں, اس سے بہتر ہے شراب چھوڑوں اور ابھی مر جاؤں. کیوں؟ شراب پیوں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا, شراب چھوڑوں گا میرا اللہ خوش ہوگا. تو خدا کو ناراض کر کے 6 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے اللہ کو راضی کروں اور فوراً مر جاؤں. شراب چھوڑ دیا پھر 6 سال نہیں, 30 سال زندہ رہا. موت اور حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے نا, بندہ تھوڑی اس کو لے سکتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں. میں یہ بات کس درد کے ساتھ آپ سمجھاؤں, مرنے کے لیے تم جینا شروع کر دو, اللہ دل کو غموں سے آزاد کر دے گا. دنیا جہان کا نقصان ہوگا, آپ کا دل کبھی غم نہیں ہوتا. ہمارے شیخ کا بڑا پیارا جملہ ہے, ہمارے شیخ فرماتے ہیں بتاؤ دنیا والے ایک گھڑی واٹر پروف بنا سکتے ہیں, کیا اللہ دل پروف غم پروف دل نہیں بنا سکتے؟ نہیں سمجھے. دنیا والے ایک گھڑی واٹر پروف بنا سکتے ہیں, دنیا والے ایک گاڑی یہ بولٹ پروف بنا سکتے ہیں, تو بتاؤ کیا اللہ ایسا دل جو غم پروف ہو, اللہ وہ دل نہیں بنا سکتے؟ ایسا دل بنے جس میں غم اندر جائے نہ. ہمارے اس لیے کبھی اللہ والے کے چہرے پر غم آتا ہے, اس کے دل میں کبھی غم نہیں ہوتا. اللہ دل کی خوشیاں وہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. میں یہ تمہیں کس درد سے بات سمجھاؤں, ہمارے یہاں کبھی معاملات چلتے ہیں نا, آپ کے سامنے ہے، آپ تو جو ہمارے آتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے تھا، ہم نے شبان میں گرایا اور 7.5 لاکھ لگایا، گر گیا، پریشان تھے، میں قسم اٹھاؤں مسجد میں تو میں جھوٹا نہیں ہوگا، ہمیں رسی برابر بھی دکھ نہیں ہوا، صدر کیا؟ میں نے کہا خدا نے بنایا تھا گر گیا اور بن جائے گا، کیا ہے دیکھو، دو مانی گزرے اللہ نے اسے بہتر بنا دیے، اور رونا شروع کرتے وہ جی 7.5 لاکھ روپیہ، ہارٹ اٹیک ہوتا، کچھ پرواہ نہیں، یہ آپ کے سامنے تھا، میرا 2 سال میں کتنے ایکسیڈنٹ، ابھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کتنی مہنگی گاڑی، میں یہاں طلبہ میرے پاس موجود تھے، میں نے کہا میں قسم اٹھا کر کے اسے جھوٹ نہیں بولتا، میرے دل میں رسی برابر دکھ ہوا ہو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، یہ ٹوٹ جاتی خدا اسے بہتر دیتا، کچھ اللہ پر اعتماد تو کرنا سیکھو، کچھ اللہ پر آسرا کرنا سیکھو، مجھے بتاؤ، آپ ایمان سے بتاؤ، باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا دیکھو مجھے خوش کر دو، میرے مرنے کے بعد جائیداد ساری تیری ہے، مجھے خوش کر دو، میری فیکٹری تیری ہے، تو بیٹے کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں، بتاؤ نا، اللہ کہتا ہے تو مجھے خوش رکھو، کل کائنات تمہاری ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر اتنا بھی اعتماد ہے خدا مایوس کرے گا، باپ پر اعتماد ہے، خدا پر اعتماد نہیں ہے، خدا پر اعتماد کر کے دیکھو اللہ دیکھو کیسے خوشیاں عطا فرماتا، میں کبھی بڑے تعجب سے کہتا ہوں، کل یہاں میں نام نہیں دیتا، شاید یہاں بیٹھے مجھے نہیں پتا یا نہیں بیٹھے، ہمارے گاؤں کے، کل ایک ساتھی تھا یہاں، میں نے پوچھا کیا کہا آج کل میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے کہا بھائی صدقہ بھی نکالتے ہو، کہتے ہیں استاد یقین فرمائے جب سے آپ نے کہا میں نکالتا ہوں، میں نے کہا کہاں پہ، کہتے ہیں جہاں ضرورت ہو، میں نے کہا ضرورت تو ہمارے یہاں بھی بہت ہے، کہتے چھڈو جی تو ان کی لوڑ ہے، لے چھڈیا کرو، وجہ کیا ہے، ہمارے چہرے پر غم نظر نہیں آتا تو سمجھتے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو میری بات سمجھ، وہ سمجھتے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کہا ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم روتے نہیں ہیں، یہی نہیں کرتے، رات کو اٹھ کے خدا سے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پھر کوئی تبدیل بنا دیتے ہیں، میں خیر بتا رہا تھا، اللہ ہمیں یوں جینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے مرنے کے لیے جیا کرتے ہیں، بس موت سامنے رکھو پھر گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے، موت سامنے رکھو، میں کس درد سے تمہیں یہ بات سمجھاؤں، مسئلہ صرف اعمال کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری زندگی کا بھی ہے، موت سامنے رکھ کے جیو گے نا تو ڈاکے پڑنے پر دل کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، مکان گرنے پر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، بچہ یہاں سے باہر جائے اور بغیر کمائے واپس آئے کبھی دل کو دکھ نہیں ہوگا، کیوں؟ یقین ہے بھائی اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے، مزید بہتر ہے، پھر اس میں حرج کی بات کیا، پھر آدمی کا مزاج بنتا ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میں دوسری اور آخری بات کہتا ہوں، نمبر ایک بات ہماری ذات کے معنی میں، مضمون ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں، میں اس لیے آہستہ آہستہ رک رک کے بات کرتا ہوں کہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھے، کوئی تقریر اور خطابت تو آپ کو نہیں سنانی نا، مسئلہ سمجھانا ہے اچھی طرح، دیر ایک معاملہ ہماری ذات کا اور دوسرا معاملہ ہماری اولاد کا، ذات کے بارے میں نے دو باتیں بتائی، اب سنو اپنی اولاد کے بارے میں، جو شخص دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے، توجہ رکھنا، جو شخص دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، جو جیتا ہے جینے کے لیے اس کی فکر، میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر ہے میری اولاد مر گئی تو اس کا کیا بنے گا، دونوں فرق سمجھ آ گیا، آج ہماری پوری فکر گیا، میں مر گیا تو اولاد کا کی بنے گا، چلو ایم اے کر لیں، چلو میٹرک کر لیں، کوئی محنت مزدوری کرے، ایک کی بنے گا، اور جنی دیر تک پتر میں جینا نا یہ اونی دیر تک بارہ میں، میں مر گیا تو کسی سے پوچھنا بھی نہیں، چل جو خدا تجھے پوچھتا ہے تیری اولاد کو نہیں پوچھے گا، اور والدین یہی بات کہتے ہیں نا کہ جب تک میں زندہ ہوں تیری یہ بارہ نے، میں مر گیا نا تو پھر ویکھنا تیرے نال کی بنے گا، اس سے پوچھو جب تیرا باپ مرا تو پھر تجھے خدا نے چھوڑ دیا، ہمارا دادا مرا تو خدا نے باپ کو نہیں چھوڑا، باپ مر گیا تو ہمیں نہیں چھوڑا، ہم مر گیا تو خدا ہماری اولاد کو چھوڑ دے گا، کیسی بات آپ کرتے، تو جو جیتا ہے جینے کے لیے اس کی فکر کیا ہے، میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر کیا ہے، اولاد مر گئی تو اولاد کا کیا بنے گا، اولاد کے جینے کا فکر کرو، ہم اس سے منع نہیں کرتے لیکن اولاد کے مرنے کا بھی فکر کرو، ورنہ اتنا نقصان ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو، ہم مسلمان نہیں یقین کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کون یقین کرے گا، قیامت کے دن جب جہنم میں اولاد جائے گی نا، یہ کہیں گے اللہ میرے والدین کو دگنا عذاب دے، یہ ہمیں دین پہ لگاتے ہم لگ جاتے ہیں، ہم جو دین پہ نہیں لگے میری ماں اور میرے باپ کا قصور ہے، کیوں قیامت کے خدا کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑے ہوتے ہو، اس لیے آج طے کرو اپنی زندگی بھی بدلیں گے اور اپنی اولاد کی بدلنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، بات سمجھ آ رہی، اپنی زندگی بدلیں گے اور اولاد کی زندگی بدلنے کی، میرے جملوں پہ غور کیا کرو، آپ کیونکہ مولوی نہیں ہے نا تو میرے جملے مولوی سمجھتے کہ میں نے کون سی باتیں کی، اپنی زندگی بدلو اور اولاد کی زندگی بدلنے کی فکر کرو. کیا مطلب؟ میں ذرا اس کی شرح کر دیتا ہوں. ہم اپنی زندگی نہیں بدلتے, اولاد کی فکر کرتے. یہ ہمارے اپنے گاؤں کا واقعہ, اپنے گاؤں کا. بیٹھک میں بیٹھے تھے, اب چار بجے بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں. مول صاحب ہیں مڑے, سیتے کھڑو نہیں جانتے, جتیاں مارو. تو میں کہتے ہوں کہ مارا, خود نماز پڑھ نہیں رہے, اے مڑے جتیاں مارو. پھر مڑے جتیاں مارا میں کی مطلب, جب باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا جائے گا یا نہیں؟ گھر میں ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی جائے گی یا نہیں؟ مجھے کوئی ایک گھر ایسا بتائیں, مجھے ایسا گھر بتائیں کہ جس گھر میں باپ گانا نہ سنے, ماں گانا نہ سنے اور پھر بھی بیٹیاں سنیں. ایسا ہمیں گھر کوئی نہیں ملتا. پہلے جوانی میں ماں ٹیلی ویژن دیکھتی ہے, پھر بوڑھی ہوتی ہے تو توبہ کرتی ہے, پھر اولاد شروع کرتی ہے. گھر میں ٹیلی ویژن لایا کون ہے؟ ٹیلی ویژن تو ماں لائی ہے جیب میں, ٹیلی ویژن تو باپ لایا ہے. یہ گھر میں کیبل کا کنیکشن کس نے دیا؟ یہ کیبل کی کنیکشن تو خود لایا, پھر کہتے ہیں جی بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھو, خود بدلو اور اولاد کے بدلنے کی فکر کرو. ہم خود نہیں بدلتے, اولاد کی فکر ہوتی ہے. ایسے اولاد کبھی نہیں بدلتی. باپ بدل جائے اولاد بدل جاتی. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ باپ بدلے اولاد پھر بھی نہ بدلے. بہت کم ایسے ہوتا ہے. مجھے آج کی بات ہے, آج مجھے ایک خاتون نے فون کیا, اور خاتون فون کرتی ہے یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نمبر تو آپ پاس ہوگا, آپ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا کیا سمجھاؤں, اب میں کیا سمجھاؤں. کہتی ہے اس نے اپنا کمرہ بدلا تو شاید نیٹ موجود تھا تو کاٹ دیا. تو میں نے کہا میرے کمرے میں لاؤ. کہتا ہے کیوں لاؤں, ماں کس پہ لاتی نیٹ پر. تو میں نے کہا وہ نہیں مانتا تو کاٹ دو. کہتے نہیں, میں نے کبھی کبھی, میری رشتے دار ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں, میں نے کبھی کبھی اس سے اسکائپ پہ بات کرنی ہوتی ہے. میں کہ پتر کو پتا ہے تو کی کرنی, میں سانو پٹیا نہ پڑھا, پتر کو پتا ہے. میں پہلے بیٹے کو بعد میں سمجھاؤں گا, پہلے تجھے سمجھا دوں. تجھے انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے, نفس کی آئی پی پہ بات کرو نا, ٹیلی فون پہ کر لو, تھوڑی بات کر لو. یہ ہمارا جو ظلم کیا ہے نا موبائل نے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرما, اس کو بلا ضرورت استعمال مت کرو. اور اپنے گھر میں اولاد کو یہ ویڈیو والا موبائل بالکل مت لے کر دو, خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. موبائل تصویروں والا ہم دیتے ہیں, اس میں پھر وہ کارڈ ڈالتے ہیں, اور وہ جرائم جو ہوتے ہیں پھر بعد میں روتے بھی ہم ہیں, جب سارے گناہ کے سباب آپ نے دے دیا. اب رونے کی, اب ہنسو, اب کیوں روتے ہو, تماشا بن گیا, اب کس لیے ہم روتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی فکر کریں, بعد مسئلہ اولاد کا ہے. اللہ مجھے بھی بدل لے, اللہ آپ کو بھی بدل لے, اللہ ہم سب کو مرنے کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیے تو قبر آخر سامنے رکھو, حشر سامنے رکھو. میں انہی باتوں سے بات ختم کرتا ہوں. بس دین آج کی مجلس میں بنا لو, اگر گناہ کیے تو اسے توبہ کر لیں, اللہ بھی کیجیے تو معاف فرما دے, آئندہ نہیں کریں. بس میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کرتے. اور نمبر دو, اگر کسی بندے کا حق دینا ہے اللہ کے لیے, اس حق کو جلدی ادا کر دو. جتنا جلدی ہو سکتا ہے حقوق ادا کرو, کسی کا حق نہ مارنا. اور اگر استطاعت نہیں ہے اس سے جا کر معافی مانگو. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو لکھ کے اپنے گھر رکھ دو, اور اولاد کو کہہ دو میں نے فلاں فلاں کا دینا ہے, بیٹا جب اللہ توفیق عطا فرمائے دے دینا. وصیت کر کے مر جاؤ, اللہ کے دربار سے امید اللہ تعالیٰ معافی کی صورت پیدا فرما دیں گے. کسی کا حق اپنے ذمہ لے کر کبھی نہ مرنا. بس اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله.

استغفار اور درود پاک یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں صبح شام جب آپ کو آسانی ہو. اور قرآن کریم جنہوں نے نہیں پڑھا تو قرآن کریم اپنے محلے کے مسجد کے امام اور قاری سے ٹھیک کریں. جن کا قرآن کریم ٹھیک ہے وہ ایک پاؤ آدھا پاؤ جتنا ہو روزانہ پابندی سے ایک پاؤ تو ضرور پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے اگر رکوع پڑھ لیں آدھا رکوع پڑھیں, لیکن پڑھنے کا اہتمام کریں تو زیادہ اذکار تو ہے نہیں, باقی یہ کس کا اہتمام کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچیں. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں, پھر چھوٹا نہ کریں, پھر گناہ ہو پھر توبہ کریں, پھر گناہ ہو پھر توبہ کریں, توبہ کریں. نمبر دو, مسلک اور عقیدے کا کام کھل کے کرو. یہ جتنے ہمارے شرک و بدعت کے نام پہ کام ہیں ان تمام کی تردید کرو اور عقیدے کا کام کرو. نمبر تین, اپنے اکابر علماء دیوبند پر بھرپور اعتماد رکھو. ہم دیوبندی ہیں اور اس میں کوئی جھجک الجھن کی بات نہیں ہے. جس کو ہم سے اختلاف ہے ہمارے سلسلے مت جڑے. ہم کھلے اہل سنت والجماعت ان کی دیوبندی, یہ ہمارا مسلک ہے. تو اپنے اکابر علماء دیوبند پر بھرپور اعتماد رکھا کریں. ان شاء اللہ العزیز جس طرح یہ حال بنا ہے تو آپ دعاؤں میں ہماری خواہش ہے کہ آئندہ اجتماع پر آپ تشریف لائیں. تو آپ کے آنے سے پہلے پوری مسجد میں ہم شروع کرنے والے پتھر لگائیں گے, پتھر اور ٹائلیں. میں اس لیے کہتا ہوں بس ساتھ میں بہت پیسے اس لیے کرتے ہیں, تو میں ہمارا مشورہ چلتا رہا تو میں نے ان سے کہا بھی آپ اللہ کے نام پہ شروع کرا دیں, کام نہ روکیں. دیکھو 3 سال گزر گئے, اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ شروع نہیں کر رہے. شروع آپ کریں, اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے. تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے اس کا, لیکن اللہ کے نام پہ ہم کل یہ پرسوں شروع کرا دیں گے. تو آپ دعا فرمائیں کہ آئندہ اجتماع پر آپ آئیں تو آپ آنے سے پہلے مسجد کے اندر پتھر سب کچھ لگاؤ. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مسجد اور مدرسے کو گھر سے زیادہ بندے خوبصورت بنانا چاہیے. اللہ کے گھر کو جس قدر ہو سکے بندہ اس قدر خوبصورت بنائے. اور ہم نے اتنی مسئلے دیکھی ہیں کہ لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں دیہاتوں میں ادھر مزاج نہیں ہے, ورنہ جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ مساجد اور مدارس پہ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا. اللہ توفیق عطا فرمائے تو دعا بھی کریں, اور اگر کسی ساتھی کا ارادہ بھی ہو اس میں اپنی شرکت بھی کرنا چاہیے تو بے شک یہاں دفتر میں پیسے جمع کرا کر ان سے رسید وصول کر لیں. کچھ نہ کریں تو دعائیں تو کر سکتے ہیں. اور دوسرا, میں نے آپ کو شروع میں ایک چھوٹی سی بات عرض کی ہے, آپ 1,00,000 نہیں دے سکتے, 1,000 نہیں دے سکتے, تو 2-4 روپے تو دے سکتے ہیں نا. تو 2-4 روپے دینے میں کیا حال ہے؟ 5 روپے 10 روپے. آپ کے 5-10 روپے سے ہمارا کچھ نہیں ہونا, آپ کے 5-10 روپے سے آپ کا بہت کچھ ہو جانا ہے. تو بات سمجھتے ہیں, ہمارا اس کا بجٹ ہے 2,00,000 کا. آپ بتائیں, آپ سروس میں سے 5-5 روپے جمع کرائیں اور 100 روپیہ ہو جائے تو اس میں 2,00,000 کا کیا فرق پڑے گا؟ لیکن 5 روپے جو آپ دیں گے آپ کو تو بہت فائدہ ہوگا نا. ہم یہ چھوٹی موٹی ترغیبات اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی شریک ہو جائے. 5 روپے ڈالیں, 10 روپے ڈالیں, 20 روپے ڈالیں. یہ جب تک اس مسجد میں ذکر ہوتا رہے گا, لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے, اور سب اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اگر خود نہیں کر سکتے کسی صاحب خیر کو متوجہ کریں, بھائی مسجد کا پتھر شروع ہے, آپ اپنی ہمت کے مطابق ڈالو. اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا. میں یہ ترغیب اس لیے دیتا ہوں کہ جب کوئی آدمی خیر کا کام کرے تو ساتھیوں کو اس خیر کے کام میں شریک کرنا چاہیے. ہم آپ کو شریک کرنے کے لیے اپیل کر دیتے ہیں, ورنہ آپ کے 2-4 ہزار روپے سے نہ کام بڑھنا ہے نہ ہی کام رکنا ہے. تو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ کل یا پرسوں کام شروع ہو جائے گا. دعا کریں کہ آئندہ مہینے کی دسمبر کی پہلی جمعرات آپ آئیں تو مسجد کے اندر پتھر قالین اور سارا کام ہو چکا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اے مولا کریم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ تو جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ تو مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اے میرے مولا کریم, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا نہ قبول فرما. اے اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما. اللہ اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو علم عطا فرما, جہالت سے بچا لے. اللہ ایمان دے کر کفر سے بچا لے. اللہ ہدایت دے کر ضلالت گمراہی سے بچا لے. اللہ صحت دے کر بیماریوں سے بچا لے. اللہ تو دولت دے کر غربت اور فقر سے بچا لے. اے میرے مولا کریم, مولا کریم ادب دے کر بے ادبی سے بچا لے. اللہ عزت عطا فرما کے ذلت سے بچا لے. اے میرے مولا کریم, اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے محرومی سے بچا لے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرنا. اللہ اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھنا. اے میرے مولا کریم, دین سے جوڑے رکھنا. اے اللہ دین سے جوڑے رکھنا, ہمیں بھی جوڑ دے, ہمارے گھر والوں کو جوڑ دے, ہماری اولادوں اور نسلوں کو جوڑ دے. اللہ تو جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے. مولا کریم تو ہم سے لے لے. اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے. یا مولا مولا کریم رائبند کے ہونے والے اجتماع کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرما دے. مولا کریم اس کو شرور و فتن سے بچا لے. یا اللہ اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دنیا بھر کے کفر کو ہدایت عطا فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ کریم تو چن چن کے ختم فرما. اے اللہ ظالموں سے نجات عطا فرما. اے اللہ صالح حکمران عطا فرما. اے اللہ نیک حکومتیں عطا فرما. اے میرے مولا کریم تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں اور جو ساتھی بھی دل میں کوئی جائز خواہش رکھتا ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. اللہ جو دعائیں کرانا چاہتے ہیں نہیں کرا سکے تو ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.